NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, gaat dat Europees parlement het online gokken onder kinderen stoppen? Want dat is eigenlijk wat kinderen doen, hè, als ze in videogames zogenaamde lootboxes openmaken. Lootboxes, denk je? Nou, dat zijn speciale digitale pakketjes waarmee je, als je geluk hebt, voetballers in een FIFA-game aan je team kunt toevoegen. Meer daarover straks. Nu eerst het laatste nieuws over het helikopterongeluk vlakbij Kiev. Het NOS-journaal met Levi van Eck. Bij een helikoptercrash in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken, een staatssecretaris en 3 kinderen. 29 mensen raakten gewond, onder wie 15 kinderen. Het ongeluk gebeurde bij een kleuterschool vlakbij Kiev. De verwoesting is groot, ziet Oekraïne-redacteur Christian Pauwe. We zien beelden uit die wijk Bovary van een vlammenzee en een verwoesting rond een woningblok. In het Europees parlement werd zojuist even stilgestaan bij de helikoptercrash. De voorzitter van het parlement sprak haar medeleven uit. We have just been informed that the minister of internal affairs of Ukraine and the leadership of his ministry has been killed in a helicopter crash near Kiev. We are informed that an investigation is underway to establish the cause, and I think speak on all our behalf when I say that our thoughts and those of this house are with all the brave people of Ukraine, with the families and loved ones of Minister Monastirsky and First Deputy Yanin, and with all those tragically killed, allegedly also children. We mourn with them today and we will remain by their side. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Oekraïne zegt met alle scenario's rekening te houden. Voor het eerst vraagt een energiebedrijf lagere tarieven dan die van het prijsplafond. Klanten van Budget Energie gaan €1,39 per kuub gas en 39 cent per kilowattuur betalen. Het prijsplafond ligt op €1,45 en 40 cent. Het bedrijf doet dat omdat de Europese gasprijs maar blijft dalen. Budget Energie past de prijzen elke maand aan. De andere maatschappijen doen dat iedere 3 maanden. De verwachting is dat ook zij de tarieven zullen verlagen. Vakbond FNV roept op tot een staking morgen en overmorgen in het streekvervoer. Dat betekent dat de regionale bussen en treinen in het hele land mogelijk niet rijden. Afgelopen nacht is er onderhandeld over een nieuwe cao in het streekvervoer, maar de vakbonden kwamen er niet met de werkgevers uit. Het is vastgelopen op onder andere loon. Het leven moet betaalbaar blijven. Voor de inflatiecrisis was er al sprake van koopkrachtverlies. Daarnaast is de werkdruk in de sector gigantisch hoog. 1 op de 5 is ziek. We willen werkdrukverlagende maatregelen. En aan de andere kant willen de werkgevers dat de werknemers nog flexibeler inzetbaar zijn. Onder de cao van het streekvervoer vallen 13.000 medewerkers. ProRail en de gemeente Rheden willen een onbewaakte spoorwegovergang in die gemeente zo snel mogelijk sluiten. Maandag werd een kind daar bijna geschept door een trein. De remmen van zijn fiets werkten niet meer. De jongen kon de trein ontwijken door van zijn fiets te springen. Door de inflatie laten mensen minder vaak eten bezorgen. Wereldwijd werd vorig jaar bijna 10% minder besteld bij de sites van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg, dan het jaar daarvoor. De interesse in thuisbezorgen lijkt wat af te nemen, nu na de coronajaren de restaurants weer open zijn. De verkrachtingszaak tegen de oud-pornoster Ron Jeremy gaat definitief niet door. De Amerikaan leidt aan ernstige dementie en is daarom niet in staat terecht te staan, heeft de rechtbank bepaald. Jeremy was sinds de jaren 70 een van de grootste namen in de porno-industrie. Het NOS-journaal. Israël heeft een Italiaanse activist het land uitgezet. Volgens de Israëlische veiligheidsdiensten had ze banden met een Palestijnse militante groep. Correspondent Nasra Habiballah, wat is er precies gebeurd? Het gaat om Stefania Costantini, een 50-jarige Italiaanse vrouw. En zij is dus opgepakt tijdens een inval van het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaan-oever. Zij was er al sinds mei en volgens de Israëlische veiligheidsdiensten is ze dus opgepakt omdat ze banden zou hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dat is een militante groep en die groep is niet alleen door Israël, maar ook door de Europese Unie onder andere als terroristische organisatie aangemerkt. En na haar arrestatie is Costantini eigenlijk meteen door Israël het land uitgezet en teruggestuurd naar Italië. Ja, en heeft ze daar zelf eigenlijk al op gereageerd? Ja, ze heeft zelf tegen persbureau AFP gezegd dat soldaten tijdens haar arrestatie tegen haar schreeuwden dat ze een terrorist is. Maar dat zij dat ontkent. Ze zegt dat ze daar als pro-Palestijnse activist was. Ook zegt ze dat ze geslagen en geschopt is tijdens haar arrestatie. Nou, op sociale media is wel een filmpje wat rondgaat waarop een deel van haar arrestatie te zien is. Daarin zie je eigenlijk dat een soldaat haar over zijn schouder gooit om mee te nemen en dat zij schreeuwt. Maar van die eventuele mishandeling is op die beelden in ieder geval niks te zien. Is het eigenlijk uitzonderlijk dat dit gebeurt? Dat een buitenlandse activist zo het land uit wordt gezet? Nee, dat komt wel vaker voor dat Israël-activisten het land uitzet. Of dat ze zelfs al bij aankomst geweigerd worden en het land niet eens in mogen. Dus dat is zeker niet uniek. En Israël heeft de afgelopen jaren sowieso de strijd, zou je kunnen zeggen, tegen pro-Palestijnse activisten en mensenrechtenorganisaties ook wel opgevoerd. Afgelopen zomer bijvoorbeeld deed het Israëlische leger een inval bij verschillende Palestijnse kantoren van mensenrechtenorganisaties, omdat die volgens Israël ook banden zou hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, diezelfde organisatie dus. En de nieuwe regering van premier Netanyahu heeft ook aangekondigd dat zij hard gaan optreden tegen, zoals zij dat noemen, terrorisme onder het mom van humanitair werk. Correspondent Nasra Habiballah, dankjewel. Politie en justitie starten een DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van de zogenoemde kofferbakmoord. Dat bevestigt justitie aan de Telegraaf en Dagblad van het Noorden. De zaak draait om de moord op een man van 31 uit Klazinaveen, 6 jaar geleden. Hij werd met geweld om het leven gebracht en zijn lichaam lag in de kofferbak van zijn auto. Met het DNA dat in het voertuig op een sigaret en een frisdrankflesje werd gevonden, hoopt de politie de zaak op te lossen. Eerder zat een man uit Emmen 1,5 jaar vast voor de moord. Hij werd vorig jaar vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Vanochtend kon geschaatst worden op de natuurijsbaan in Winterswijk. Na de vorst van afgelopen nacht lag er 1 centimeter ijs op de baan, waardoor de baan om 9:30 open kon. Enkele honderden liefhebbers konden ervan genieten. Ijs is prima. Het is volgens mij een goede centimeter dik, maar dat is voldoende voor hier. Hoeveel rondjes heeft u gemaakt? Nou, ik heb 5 kwartier aan 1 stuk geschaatst, dus dat zal een kilometer 25, 30 zijn. De verwachting is dat rond dit uur de baan weer dicht moet, omdat de temperatuur inmiddels alweer boven 0 is uitgekomen. Op de Australian Open staat een Nederlands tennis onderrondje op het programma. Tenniscommentator Marcella Mesker. Talon Griekspoor en Botek van der Zandschulp zouden eigenlijk vanochtend vroeg al moeten spelen, maar ze zijn nu eindelijk begonnen, hè? Ja, wat een situatie zeg in Melbourne. Regen, nog eens regen, uren vertraging. Dus om 9:50 in de avond kwamen de twee op baan 17 pas tevoorschijn. Troosteloze toestand, nauwelijks mensen op de tribune. Onder kunstlicht wordt er gespeeld, het is daaromheen pikken donker. Ja, en dan moet je een tweede ronde spelen van het eerste Grand Slam van het jaar. Niet heel erg leuk voor de jongens. En ook niet leuk dat ze tegen elkaar moeten, want dat is natuurlijk toch een prestigeduel. Een duel van twee spelers die elkaar door en door kennen. Trainingsmaatjes, Davis Cup partners. Dus ja, vaak zijn dat niet altijd de beste wedstrijden, maar vaak ook wel bizarre wedstrijden. Ik heb even 1985 het eerste Nederlands onsje bij een Grand Slam gezien. Van Boekel tegen Michiel Schapers. Schapers won, haalde de kwartfinale. Maar Van Boekel en Schapers gingen toen bijna op de vuist. Nou, laten we hopen dat dat nu niet gebeurt. Nee. Het is de eerste set in ieder geval die van start is. 5 games gespeeld. Griekspoor, de man in vorm. Nummer 2 van Nederland, van de Zandschulp is nummer 1. Maar Griekspoor heeft de eerste stoot uitgedeeld. Hij leidt met 3-2. Heeft zojuist de service van Botik van de Zandschulp gebroken. 3-2 dus in de eerste set. Maar ja, het is een best of 5. Het zal ver, denk ik, boven middernacht gaan. Dus we zijn nog wel eventjes bezig. Maar Griekspoor, de Nederlandse nummer 2, staat met 3-2 voor. Marcella, dankjewel. Het weer droog en vrij zonnig met een aantrekkende zuidwestenwind wordt het zo'n 4 graden. In de loop van de middag meer bewolking en later een winterse bui met plaatselijk sneeuw of natte sneeuw. Na een nacht met lichte vorst, morgen afwisselend zon en winterse buien bij een graad of 5. Ster. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag, en vandaag praat ik in de Nieuwsbv over de ontdekking van een prehistorische vogel die iets heel bijzonders had, namelijk tanden. Verder alles over de Jacques Brel van het Noorden, zanger Ede Staal. Zijn zoon wil hem herdenken in een speciaal boek en zoekt de hulp van zijn fans. Dat straks, maar nu eerst gaat dat gokelement uit het gamen. Want steeds meer games moedigen met name jonge spelers aan om lootboxes te kopen. Dat zijn een soort schatkistjes waarbij je bijvoorbeeld een speciale kracht kunt winnen in het spel. Een verkapte manier van gokken, schreef CDA-kamerlid Henry Bontebal al eerder in een motie. En nu wil het Europees Parlement een onderzoek om de betaalde versie van de zogenaamde schatkistjes te verbieden. Europarlementariër voor het CDA, Twan Manders, die schreef mee aan het voorstel. En omdat de stemming nu plaatsvindt, sprak ik meneer Manders en gameontwikkelaar Rami Ismail vlak voor de uitzending. Goedemiddag, heren. Rami, ik legde net al uit dat lootboxes een soort schatkistjes zijn, hè, met speciale krachten. Wat voor krachten zijn dat? Ja, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Voor sommige spellen zijn dat inderdaad krachten of vaardigheden die spelers kunnen gebruiken om verder in het spel te komen. Voor andere spellen zijn het bijvoorbeeld bekende voetbalspelers voor je voetbalteam. En voor sommige spellen zijn het echt cosmetische items waarmee je karakter meer kan laten lijken op het karakter dat jij wil hebben. Dus dat kan heel erg uiteenlopen. Oh ja, maar kun je me een voorbeeld geven? Even een scenario. Hoe werkt dat dan? Ik zit midden in een game. Ik koop zo'n schatkistje. Hoe gaat dat? Ja, over het algemeen is dat nadat je een level hebt uitgespeeld of iets hebt bereikt, krijg je van het spel een aantal van die schatkistjes gratis. Uh-huh. En ja, die hebben dan een kans om zeldzame items te droppen. Als je die dan krijgt, dan zijn er ook allemaal speciale effecten en vuurwerk en confetti, waardoor mensen echt het gevoel hebben dat ze wat speciaals hebben gekregen. Ja. Maar ja, heel vaak zit daar dan dus niet een speciaal item in. Je kan er eigenlijk aan denken alsof het de Pokémon-kaart van vroeger zijn, dat je een pakketje openmaakt en dat je dan hoopte dat er een glimmende kaart in zat. Ah, zo. En wat motiveert, nou ja, wat motiveert die gamers dan om dit soort lootboxes, zoals ze heten, te kopen? Ja, over het algemeen zijn het dingen die spelers graag willen hebben. Dingen die zeldzaam zijn. En door slim gebruik te maken van de psychologie van de spelers en door slim gebruik te maken van het gevoel van dingen willen hebben, kunnen sommige van die spellen soms wel €80 vragen om dan gewoon 100 van die lootboxes te krijgen. En dan maar hopen dat je één voor één ze allemaal open doet en dat er dan wat glimmends in zit. En dat je dus verder komt in de game. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Soms wel en soms ook gewoon meer dat je karakter meer gaat lijken op wat je wil. Soms heb je hele zeldzame outfits die je alleen kan krijgen door die lootboxes. En ja, hoe dan ook, hoe spelers ook voortgang willen maken in die game. Of het meer op zichzelf lijken. Of die ene voetbalspeler die ze graag willen hebben. Of een vaardigheid krijgen die ze nog niet hebben. Wat het ook is, het zijn dingen waarvoor de spelmakers heel erg hun best doen te zorgen dat de spelers die dingen ook echt willen hebben. Het is dus eigenlijk altijd afwachten wat je krijgt als je zo'n lootbox koopt. Het kan dus een kat in de zak zijn. Of Ronaldo. Ronaldo. Ja, we hebben hem! Ronaldo was tweede al. Oeh, en Haaland en het Neo. Wat? Een 3-dubbele walkout in 1 pakket. Sergio Ramos, Haaland en Pogba in 1 pakket. Ah, dit is een keeper. Het is wel Oblak. Het is wel Oblak, man. Wat lekker dit, zeg. Ja, walkout. Yes, eindelijk. Kom op. Ja, Twan Manders, Europarlementariër voor het CDA. Klinkt als een feestje, maar u en uw collega's vinden het allemaal problematisch. Waarom? Waarom? Ik wil even een onderscheid maken tussen onbetaalde lootboxes of schatkistjes. Gratis dus? Betaald zoals vroeger met Monopoly, gratis. Ja. Of met vergaarde punten. En echt betaalde lootboxes tijdens het spel. En wij vragen, met name om jonge kinderen te beschermen, maar wellicht ook anderen, om gokverslaving tegen te gaan, om die betaalde lootboxes, om te onderzoeken of dat mogelijk is om die te gaan verbieden op Europees niveau. Mm-hmm. En niet per lidstaat. Dus wat dat betreft, dat is even een nuance. Ja, het gaat dus om de lootboxes waar je voor moet betalen. Ja, precies. Okay. En dan met een creditkaart van de ouders vaak. En we willen voorkomen dat kinderen al op vroege leeftijd een aanleg creëren om gokverslaafd te worden, want dat willen we niet. Ja, maar goed, dat we kinderen niet aan het gokken willen helpen, lijkt me evident. Maar daar heb je toch zoiets als ouders voor? Ja, natuurlijk. Maar daar komen ook in het voorstel wat is aangenomen, wordt ook PEGI erbij betrokken. Dat ouders invloed hebben op de duur van het spel. En ook of er betaald kan worden of niet. Dus dat klopt. Maar het verdienmodel zou, we willen onderzoeken welk alternatief er is. Want nu wordt het spel bijna gratis aangeboden. En is het verdienmodel van de videogameontwikkelaars zijn die lootboxes. Mm-hmm. Maar dat is bijna sneaky, hè, stiekem. Ja. En wij vinden als CDA in Europa dat, dat we een alternatief moeten hebben. Desnoods zei je vooraf betaald voor het gebruik van de videogame. Maar dat je dan tijdens het spel, mm-hmm, niet meer extra hoeft te betalen. Want dat, dat verleidt mensen tot meer geld investeren om zonder dat ze het eigenlijk willen. En wat bereiken ze? Ja, dat ze beter gekleed gaan als Avatar. En ja, dat willen we eigenlijk laten onderzoeken of die mogelijkheid er is om te verbieden. Mm-hmm. Maar dan wel op Europees niveau, niet op Nederlands of Belgisch niveau alleen. Want ja, we hebben een digitale wereld. En die games die zijn belangrijk. Het is overigens wel goed om te weten, het is een grotere industrie dan de muziek en de filmwereld samen. Dus dan weten we hoeveel het is. Hoeveel gaat er dan om? In Europa, wat zegt u? Hoeveel gaat er dan in die industrie om? Qua geld? In miljarden. Oké. Okay. Dan hebben we even een beeld. Dat is een miljardenindustrie. Ja. En Europa is leidend en we willen natuurlijk met name het positieve van videogames benadrukken. Dus we willen Europese regels, dat de negatieve aspecten, die moeten eruit, maar de positieve willen benadrukken. Dus bijvoorbeeld voor onderwijs gebruiken en voor ouderen uit een sociaal isolement halen. Mm-hmm. Maar voor de kinderen bijvoorbeeld, ja, ik blijf daar toch nog even op hangen. Want hoe komen die kinderen dan aan dat geld? Zo'n gestreamde videogame, dat moet je doen door te betalen via de creditkaart van je ouders. En dat is de eerste instap. Maar dan zit die creditkaart vaak verbonden aan de game. En echt een kind, ja, ik open die lootbox, maar vervolgens wordt er van de creditkaart van de ouders wordt er extra geld afgeschreven en dan komen ze na een maand pas achter. Dat moeten we niet willen, want daarmee maak je oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden en die negatieve aspecten, daar moeten we vanaf, maar de positieve moeten we benadrukken. Juist. Rami, als je door middel van geld verder kunt komen in een spel, is het dan nog wel leuk eigenlijk? Ja, dat is dus een van de trucjes. Kijk, de game developers die dit soort games maken, die weten heel goed dat de beste versie van de game die ze maken, dat is natuurlijk de leukste versie van de game die ze maken. Maar als zij willen dat jij geld uitgeeft aan de game voor die outfits of voor die waardigheden, moeten ze dus opzettelijk de game eigenlijk minder leuk maken. Zodat je geld gaat uitgeven om de game weer leuker te maken. Hmm. En voor mij als gameontwikkelaar is dat natuurlijk een erg onprettig idee, dat mensen opzettelijk hun games minder leuk aan het maken zijn. Ja. Of dat ze dingen zo zeldzaam maken dat ze eigenlijk niet door normaal spelen te behalen zijn. En dat ze dan inderdaad alleen via de creditcard kunnen worden bereikt. En, dus ja, kan concluderen dat jij wel enthousiast bent over het voorstel van Manders en zijn collega's? Nou ja, kijk, wat ik heel belangrijk vind is, ik ben een gameontwikkelaar en voor mij is de reputatie van games en de reputatie van games in de maatschappij natuurlijk heel erg belangrijk. Daarbij denk ik ook vanuit een zakelijk perspectief dat wat er nu gebeurt is dat de gamesindustrie weet zichzelf niet te reguleren, omdat er gewoon te veel geld omgaat in die lootboxes. Een enorm deel van de omzet van de gamesindustrie komt uit, nou ja, goed, dit soort praktijken. Mm-hmm. Daar ben ik zelf ook geen fan van. Maar kijk, het idee dat Nederland op lidstaatniveau dit gaat reguleren is natuurlijk erg onhandig. Want dat betekent dat ieder land zijn eigen regels krijgt. En dat gaat games maken heel erg moeilijk maken. Dus het idee dat dit nu naar Europees niveau wordt getrokken vind ik eigenlijk alleen positief. Ja, maar kan een dergelijk verbod op dit spelelement dan ook game over betekenen als er zoveel geld over omgaat? Absoluut. Ik denk dat heel veel gamesbedrijven met leden ogen zitten te kijken wat er vandaag gaat gebeuren. Maar ik moet ook persoonlijk, kijk, mijn positie is als we te veel geld hebben verdiend omdat we inderdaad misbruik maakten van de psychologische trucjes die we kunnen. En een enorm besef dat spelmakers hebben van hoe mensen denken, hoe mensen gemotiveerd kunnen raken. En dus ook hoe we mensen kunnen krijgen om dingen te doen die eigenlijk niet goed voor ze zijn. Als we daardoor te veel geld hebben verdiend, heb ik liever dat we dat niet kunnen. Dus ik denk dat het inderdaad op zakelijk niveau een klap gaat zijn. Maar de gamesindustrie is flexibel en voor veel games gaat dat gewoon wel weer goed komen. Maar er zijn een aantal studio's die zo leunen op dit idee van uit een aantal mensen meer geld halen dan ze eigenlijk kunnen betalen. Ja, en als die het niet redden, ja, en dan zeg je wat, game-industrie is creatief. Die gameontwikkelaars die gaan toch gewoon op zoek naar alternatieven? Ja, en dat gaan ze ook vinden. Ik bedoel, er zijn heel veel modellen die niet per se afhankelijk zijn van gokken. Of van lootboxes of van Pokémon-kaarten, boosterpacks kopen. Ja. En dat komt wel goed. Ja, meneer Manders, wat kunnen jullie dus daar geld als... Geld verdienen mag. Ja? Hè, natuurlijk, maar wel op een eerlijke manier dat het ook transparant is. En dan kun je veel beter, maar de commissie komt met alternatieven. Op voorhand vragen of zeggen, deze game spelen, dat kost x bedrag. Mm-hmm. En daar moeten ze dan hun geld aan verdienen. En dat kan, maar niet op een stiekeme manier. En daarmee kinderen verslaafd maken, want daar zijn wij fel op tegen. Maar aan de andere kant, zoals ik al zei, de game-industrie is zo groot, en dat is misschien wel leuk voor meneer Ismael. We hebben ook besloten om een Europese Game Award, een soort zoals de Oscars voor de films, willen wij een soort Europe's maken voor de beste gameontwikkelaar van Europa. Want wij zijn leidend in Europa met de ontwikkeling daarvan. Ja. Het is een enorme industrie waar wij heel veel profijt van kunnen hebben. Een award dus. Rami, word je daar enthousiast van? Ja, ik vind dat altijd heel mooi. Kijk, voor ons in de gamesindustrie is dat een beetje een vreemd iets dat wij al jaren inderdaad, wat net al gezegd werd, voorlopen op film en muziek. Maar dat er eigenlijk heel weinig erkenning voor is geweest. Dus voor de gamesindustrie is het altijd fijn om te horen dat het medium op maat wordt geschat. Dus daar ben ik wel enthousiast over. Ja. Meneer Manders, u heeft het tot nu toe alleen over een onderzoek. Komt er ook al meteen een verbod? Nee, dat komt nog niet. Want er zijn natuurlijk ook partijen in het parlement die zeggen dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar we hebben gepersisteerd om dat onderzoek te hebben, om goede alternatieven. We moeten altijd nadenken over besluiten en zeker het verbieden van iets. Want dan moet er ook een alternatief zijn. En commissaris Reinders die heeft aangekondigd dat hij heel graag wil meewerken aan de onderzoek. En dat zal een half jaar duren of zo. En dan gaan we kijken wat het alternatief is voor een verbod. Mm. En dan voor ons is met name om jonge kinderen te beschermen tegen gokverslaving. Maar ook om zaken transparant neer te zetten. En het hele voorstel werd door de commissie erg positief ontvangen. Dus er komt regelgeving. En wat die precies zal zijn, dat weten we nog niet. Ja. Maar het zal wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. En of die lootboxes kunnen blijven staan of niet. En in ieder geval betaalde lootboxes tijdens het spel, daar willen wij verbod op. Duidelijk. Twan Manders en Rami Ismael, dank jullie wel. De Nieuws BV. Ja, we gaan even naar Melbourne voor de Australian Open, waar de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botik van de Zandschulp het tegen elkaar opnemen. Marcelle Mesker, hoe staat het ervoor? Nou, de eerste set die is zojuist afgelopen. Goed moment om hierheen te komen. En die set die is naar Tellen Griekspoor gegaan, de nummer 63 van de wereld. 6-4 pakt hij de eerste set van de nummer 34 van de wereld, Botik van de Zandschulp. 1 break was voldoende, die viel in de 5e game. En hij pakte meteen het eerste breakpoint dat hij kreeg. Staat goed te serveren, solide te spelen. Dus dat wil zeggen winners en weinig fouten. 4 aces voor Griekspoor. Ja, en hij is natuurlijk de man in vorm. Hij won dat toernooi in India, voorafgaand aan dit toernooi. Heeft dit jaar... Het is nog maar net begonnen, 2023, maar hij heeft nog geen wedstrijd verloren. Dus dat vertrouwen neemt hij mee. En ja, die druk die voelt Botik van de Zandschulp misschien wel. Botik, nummer 1 van Nederland, 2 keer eerder op ATP-niveau gespeeld tegen Griekspoor. 2 keer gewonnen. Maar hier voelt hij de hele adem van Griekspoor in zijn nek. Want die eerste set gaat dus naar Tellen Griekspoor met 6-4. Heel goed, we gaan je straks vanzelfsprekend weer horen, Marcella Mesker. Dat meer. De Queen of Pop, Madonna, die wist gisteren weer de internationale pers bezig te houden door haar online gedrag. Ja, niet voor niets, niet door iets te posten, maar juist om duizenden foto's van haar Instagram-kanaal te halen. Uiteindelijk kondigde ze een wereldtournee aan met haar greatest hits. We're talking tropical on the island breeze. Yeah, yeah. All of nature wild and free. This is where I long to be. La isla bonita. Wait, hold up. That's a lot of songs. You think people would come to that show? I'll be there. You there? Oh, yeah, I'm there. There? Okay, so the answer is... Fuck yeah. Ja, een wereldtournee dus. Zitten de fans daar nog wel op te wachten? Na eerdere teleurstellende optredens van de Queen of Pop. Daarover praat ik met mediajournalist Sandra Heerma van Vos, die toevallig ook groot Madonna-fan is. Goedemiddag. Hallo, hoi. Ik heb heel even op Ticketmaster gekeken, Sandra. Een Golden Circle ticket voor de superfans zoals jij kost zo'n €400 straks. Ga je dat er ook voor neerleggen? Nou, maar het begint bij mijn weten al bij iets van €45, toch? Oh ja, wat voor plekje heb je dan? Dat weet ik niet. Ik denk ergens achterin hoog. Maar dat heb ik eerder meegemaakt. Ja? Dat is nooit zo erg. Nee? Bij haar. Nee? Oké, goed. Maar jij gaat er sowieso naartoe, dus kan ik concluderen. Eerst dacht ik, ik ga het nog even met mijn zus overleggen. Mag ik het daarop houden? Ik denk het wel uiteindelijk. Maar we zullen misschien heel veel moeite moeten doen. Ja, maar dit verbaast me een beetje. Want waar hangt het dan vanaf, Sandra? Je bent een groot fan. Waar hangt het vanaf? Nou, ik ben een groot fan. Maar ook wel een realist. En ik hoop ontzettend dat het goed gaat. En dat het niet te hoog gegrepen is. En dat het gaaf wordt. Je moet niet meer de Madonna van de jaren 80 verwachten. Die als een wervelwind over het podium gaat. Nee, dan kom je natuurlijk bedrogen uit. Nee. Maar ze is een meester ook in het creëren van een sfeer en een show eromheen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft wordt het natuurlijk heel gaaf. Oké, maar je twijfelt nog even tussen de mythe in stand houden die je hebt van Madonna eigenlijk. Of alsnog de stap nemen en gewoon gaan en je laten verrassen, als ik het goed begrijp. Sandra? Die is misschien eventjes in de tussentijd met haar zus gaan bellen. Dat kan natuurlijk. We gaan de lijn eventjes herstellen. Ik kijk heel even naar de regie wat er gaat gebeuren. Ik ben dus aan het bellen met Sandra Heerma van Vos, die toevallig ook groot Madonna-fan is, naast dat ze mediajournalist is. Ja, want Madonna die heeft dus een wereldtournee aangekondigd. En niet omdat ze nieuwe nummers heeft uitgebracht. Nee, ze gaat gewoon al haar oude hits weer helemaal opnieuw doen. Maar ja, kan deze dame het nog? We weten natuurlijk allemaal, hè, ik weet niet of je het vers in je geheugen hebt, dat, oh, vreselijk, echt tenenkrommend, dat optreden tijdens het Eurovisie Songfestival, dat ging helemaal niet lekker. Misschien wel even lekker om daar nog heel even naar te luisteren, hoe dat ook alweer klonk. Kan dat? Ja, natuurlijk grote angst dat dit misschien weer gaat gebeuren. Even kijken of Sandra hangt. Hallo Sandra. Ja, nee, dat is nog steeds niet gebeurd. Nou, we gaan gewoon een plaatje erin gooien, weet je wel. Dan genieten we gewoon van de Madonna van nu. Hebben we Vogue klaarstaan? Ja, we hebben Vogue klaarstaan. Dat is toch nog wel echt een hele lekkere Madonna met Vogue. En deze is niet vals. Everywhere you turn is heartache, it's everywhere that you go. Inderdaad, 1 december staat Madonna in de Ziggo Dome, maar vrijdag start de kaartverkoop al. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. En straks duiken we zo'n 70 miljoen jaar terug in de tijd om het te hebben over de tanden van dinovogels. Ja, waarom die tandjes zo bijzonder zijn, dat hoor je straks. Hoe vogels klinken is zelfs vandaag de dag nog de vraag. Dus ik ga beginnen met een makkelijke, hè? Ja. Is dat een duif, hè, of niet? Ja. Een duif, ah ja, ja. Nee, goed. De tweede, ja, die is iets moeilijker, hè. Ja, is dat ook een duif? Nee. Dat is een papegaai die een duif nadoet. Ja, wat straks. Maar nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. NPO Radio 1. Oekraïne houdt rekening met alle scenario's als het gaat om de toedracht van de helikoptercrash vlakbij Kiev vanmorgen. Zeker 15 mensen kwamen om het leven, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken, een staatssecretaris en 3 kinderen. De Filipijnse journalist en winnaar van de Nobelprijs, Maria Ressa, is vrijgesproken van belastingontduiking vanwege gebrek aan bewijs. Ressa noemde de beschuldiging politiek gemotiveerd. Met haar nieuwsite volgt ze de regering in de Filipijnen kritisch. Voor het eerst vraagt een energiebedrijf lagere tarieven dan die van het prijsplafond. Klanten van budgetenergie gaan €1,89 per kuub gas en 39 cent per kilowattuur betalen. Het prijsplafond ligt op €1,45. Het bedrijf doet dat omdat de Europese gasprijs maar blijft dalen. En Olympique Lyon moet van voetbalbond FIFA oudspeelster Sarah Björk Gunnarsdottir alsnog €82.000 aan achterstallig salaris betalen. Lyon besloot haar niet meer te betalen toen ze zwanger werd, tot ze weer zou kunnen spelen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Ja, voor wie dacht dat de discussie over wel of geen mobiele telefoon in de klas al ingewikkeld was, daar hebben we nu even geen tijd meer voor, want er is een veel grotere vraag bijgekomen. Scholieren maken gebruik van ChatGPT om een huiswerk te maken. Een app die alleen maar een simpele vraag hoeft te stellen om een goed geschreven antwoord te krijgen. We gaan er straks allemaal mee te maken krijgen, maar de leraren natuurlijk als eerste. Want het klaslokaal is altijd de frontlinie van de vooruitgang. Ik heb zelf nog geen ervaring met ChatGPT, voor zover ik weet tenminste, want misschien is het al wel overal om me heen. Als je er wat langer over nadenkt, is het wel verdomd toevallig dat het eind november beschikbaar kwam en dat Mark Rutte half december ineens de beste toespraak uit zijn loopbaan hield. Misschien wilde hij daarom per se op 19 december al die excuses maken voor het slavernijverleden. Straks kan iedereen het. Heeft eigenlijk iemand al aan ChatGPT gevraagd om een stikstofplan te schrijven? Als deze app betekent dat Johan Remkes eindelijk van zijn pensioen kan genieten, vind ik het sowieso de moeite waard. Ik sta altijd een beetje dubbel tegenover dit soort ontwikkelingen. Aan de ene kant wil ik geen oude zeikerd worden, aan de andere kant ben ik het al. Mijn eerste reflex is dat ik het stom vind dat een computer nooit gaat schrijven zoals een mens dat doet, dat al het gehalleluja over hoe dit de wereld gaat veranderen schromelijk overdreven is. Ik las vanmorgen een artikel waarin een leraar heel enthousiast was, ervan overtuigd dat zijn vak over 50 jaar fundamenteel anders zal zijn, want nu ben je nog bezig met kennis overdragen, maar die komt straks uit de computer rollen, waardoor je sneller naar de toepassing en de analyse kan. Ik hoor dat soort verhalen al sinds sinds ik zelf op school zat, en dat is krankzinnig genoeg alweer 25 jaar geleden. Ik herinner mij een geschiedenisleraar die helemaal wild werd van een CD-ROM met Encarta 95. Al zijn dikke boeken stonden op dit ene kleine schijfje. Dit ging alles anders maken. En dit was nog maar het begin, want internet ging een revolutie betekenen. Je hoefde straks niet meer alles in je hoofd te stampen. Je hoeft niet allemaal kennis op te slaan. Je hoeft alleen nog te leren hoe je dingen op kan zoeken. We weten inmiddels waar die houding toe geleid heeft. Je buurvrouw is ervan overtuigd dat Mark Rutte deze week met een geheim clubje reptielen heeft vergaderd over hoe ze de chip uit het vaccin gaat activeren om meer kinderbloed te kunnen drinken. Leef voor de vooruitgang. Hoera voor de moderne mens die alles lekker zelf opzoekt. Je zou ze bijna een ouderwetse leraar gunnen die er eerst even wat feiten inramt voordat ze losgelaten worden op internet. Niks mis met good old kennisoverdracht, als je het mij vraagt. Maar ja, zoals ik al zei, ik wil ook geen oude zeikert worden. Je houdt het niet tegen. Dat wordt natuurlijk wel geprobeerd. Er is ook alweer software om die ChatGPT-teksten te herkennen, maar die wordt dan weer omzeild door leerlingen die expres foutjes in die teksten stoppen. Wat goed nieuws is. Want om bewust een fout te maken, moet je ook weten hoe het wel hoort, dus uiteindelijk leren ze er heus nog wel wat van. En bovendien, de schrijfvaardigheid van onze kinderen gaat al jaren achteruit. Het lukt maar niet om daar verbetering in te krijgen. Dus hoe prettig is dit voor onze leraren, die eindelijk weer eens teksten lezen met goedlopende zinnen en de juiste lidwoorden op de juiste plek. Ik ga me over mijn huivering heen zetten, want natuurlijk ben ik bang dat schrijfbots met ons taalgevoel gaan doen wat navigatiesystemen met ons gevoel voor richting hebben gedaan. Dat kinderen met nog meer gretigheid worden uitgeleverd aan big tech. Dat deze revolutie alleen maar nog meer afhankelijkheid betekent. Dat Mark Rutte straks zulke goede toespraken gaat houden dat hij weer 4 jaar blijft zitten. Dat Bluff op dit moment 5 nieuwe platen tegelijk aan het opnemen is. Dat mijn dochter me straks voor het slapen gaan nooit meer vraagt een verhaaltje te verzinnen, omdat die van ChatGPT veel spannender zijn. Dat de desinformatie straks zo goed geschreven is dat nog minder mensen daar de onzin in herkennen. Dat de snelwegen straks geblokkeerd worden door allemaal werkloze tekstschrijvers met ontzettend goede protestleuzen. Dat dan weer wel. Maar al mijn angsten zijn totaal irrelevant. Het is er al. We doen er niks meer aan. En in elk geval is die andere discussie, mogen leerlingen wel of geen mobieltje in de klas, hiermee wel opgelost. Het simpelst lijkt mij gewoon geen leerlingen, alleen nog hun mobieltje in de klas. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ede Staal wordt wel de Jacques Brel van het Noorden genoemd. Deze Groningse zanger overleed op 44-jarige leeftijd in 1986. Maar tot op de dag van vandaag wordt zijn muziek gekoesterd. Mien Weikskil de Bon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed naar binnen op. Het had nog nooit zo donker geweest. Of het werd altijd wel weer licht. Muziek van Ede Staal dus. Ook door zijn zoon Jasper, die pas 3 maanden oud was toen zijn vader overleed, wordt deze muziek natuurlijk gekoesterd. Maar Jasper wil meer. En hij is op zoek naar anekdotes, verhalen en foto's over zijn pa. Ja, toch Jasper? Jasper wil meer. Ja, je wil gewoon meer. Heel gretig, ja. Is dat ook zo? Nou ja, ja, ik zou het verhaal natuurlijk wel graag wat meer invulling nog willen geven dan ik heb gekregen met de 3 maanden die ik hem heb gekend. Ja, want wat, dus, hoe ziet jouw invulling er eigenlijk uit van je vader? Nou, ik denk dat ik als... ik heb 5 broers, dus hij heeft 6 kerels op de wereld gezet. Ook een hele prestatie, er zit geen vrouw tussen. Maar ja, hoe doe je dat, hè? Maar ja. ik wil eigenlijk zeggen van dat ik als jongste zoon ook een beetje als een luisteraar mijn vader ken. Want ik heb zijn muziek heel erg gebruikt om hem te leren kennen. Mm. En natuurlijk ook wel de verhalen van mijn broers en van mijn moeder, maar... Ja, dus voor mij is, ja, ik ben wat dat betreft ook echt een luisteraar van zijn muziek. En ik denk dat mijn oudere broers, die hebben hem nog echt nog gekend. Ja, maar beschrijf me dan eventjes het beeld dat jij hebt van jouw vader dan. Op basis van muziek en de verhalen van je broers. Natuurlijk een woest aantrekkelijke man. Dat is, uiteraard, ja. En een melancholische, poëtische, romantische, maar misschien ook wel een wat... eigenzinnige en een beetje zonderlinge man, denk ik. Ja, dat, ja. Ja, ja, alles wat jij denkt, dat wil ik horen. Ja, dus dat zie ik wel voor me aan. Nou ja, dat romantische en dat eigenzinnige en dat zonderlinge zie ik ook wel terug in mijn familie bij andere broers. Dus ik denk ook wel dat je veel familietrekken natuurlijk... En welke familietrek heb jij dan? Ja, is dat aan mij om te zeggen natuurlijk. Ik weet niet hoe lang we hebben vandaag, maar... Ik heb alle tijd voor je. Nou ja, romantisch, ja, ik weet niet. Ben je romantisch? Ja, ik denk het wel. Ja, en wat nog meer? En wat nog meer? Ja, we hebben het erover. Ja, Goh, ik kan ook wel een beetje, ik kan wel erg nostalgisch zijn en ook wel heel melancholisch, zeg maar. Dat het hele gevoel van leven en ook het weer moeten loslaten. En nou, daar zingt mijn vader natuurlijk ook wel over. Daar zingt hij over onder andere in Credo. Zullen we daar even naar luisteren? Ja. Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van kom. alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Verdien het leven voor te kort, verdien het voor te laat. Dein is wie dat zover is, en dan is baan. Ik mis den uit mijn bimie ben, het soort koor om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw. Credo? Waar gaat dit nummer voor jouw gevoel over, Jasper? Ik denk dat het gaat over zijn eigen acceptatie van zijn sterven. Hij is dus op zijn 44ste aan longkanker overleden. Mm-hmm. Ik dacht net toen ik het hoorde, los van het feit dat ik er kippenvel van kreeg hier, maar dat ik ook het jammer vind dat mensen natuurlijk geen Gronings kunnen om die tekst te verstaan. Ja, dan vertaal het eens. Nou, hij zegt, ik weet er is een tijd van komen en ook een tijd van gaan. En alles daartussenin, dat is mijn bestaan. En ik mis dat je niet meer bij me bent. Het wordt kouder om me heen. En in mijn menselijkheid denk ik, waarom zo jong, zo gauw? En nou ja, als je vader nooit gekend hebt en hij laat allemaal van dat soort cryptische, maar ook wel hele mooie poëtische dingen achter. En een afscheidsbrief, zou ik zeggen. Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Ja, hij moet er natuurlijk wel over. Hij moet dat allemaal wel bedacht hebben. Dat ik dat ook wel zou horen als ik ouder ben. Dus ik koester het ook heel erg, de muziek. Ja. Het is een hele mooie soort muzikale erfenis die ik heb. Maar. Ja. Ook wel, het is ook wel pittig af en toe om te luisteren. Ja, want je zegt net, je krijgt er weer kippenvel van. Hoe kun jij hier makkelijk naar luisteren dan? Draai je dit regelmatig? Nou, nee, het is niet dat ik 's ochtends in de auto denk, nou, we gaan weer eventjes twee cd's achter elkaar draaien. Nee. Ik kies daar wel mijn momenten voor, want het haalt altijd wel weer wat pleisters van wat oude, van wat pijn af. Natuurlijk had ik graag willen weten hoe onze band zou zijn geweest en hoe hij was geweest als mens. En heel veel dingen kan je invullen op basis van je broers en je verhalen van mijn moeder en ook de muziek. Maar dat vult niet alle vragen in die ik heb. Nee, want je hebt heel veel vragen. Ja, misschien is het meer een soort gevoel. Ik wil het gewoon een fijne plek geven of zo. Dat ik er vrede mee heb dat hij er niet is, maar ook altijd een beetje zal blijven. Want hij is er fysiek niet, maar ik word wekelijks, zo niet dagelijks, geconfronteerd met zijn muziek. Al mijn hele leven lang. Ja, welke momenten word je dan geconfronteerd? Los van de momenten die je natuurlijk uitkiest om zijn muziek te draaien? Nou ja, dan hoor je het op Radio Noord. Of mensen zeggen, och, het lijkt je op je vader. Of ze zeggen, dan staat er een standbeeld van hem in Delfzijl. Dan zie je dat weer. Er zijn eigenlijk altijd wel weer dingen om zijn persoon heen. Er is altijd wel weer iets. Ja, er gebeuren veel dingen nog steeds. Kun je daarvan genieten altijd? Ja, absoluut. Ja? Ja, ik vind ook. Je glundert ook, je bent trots. Ja, ik ben wel trots, ja. Maar je geniet er dus doorgaans altijd van? Ja, los van het feit dat ik het ook wel zwaar vind af en toe. Omdat het wel, wat ik zeg, ik sleep een soort gigantisch vraagteken achter me aan de hele tijd. Van wat was het leven geweest als hij er was? Ja. Dat is misschien totaal anders geweest. Misschien zat ik hier dan met super plat accent te praten. Wie weet, had allemaal gekund. Maar er is dus een enorm vraagteken. Ja. Dat is, neem ik aan, ook de reden waarom je op zoek bent naar anekdotes, verhalen en foto's van je vader. Ja, dat, ik ben dus inderdaad nu bezig met een boek over mijn vader. En dat is eigenlijk in opdracht ook van de Borg Verhildersum. Dat is een museum in Groningen. Die zijn bezig met een expositie over mijn vader. Ja. En dat vind ik ook heel mooi. Dus zij willen eigenlijk in virtual reality hebben ze een soort van Groninger landschap gemaakt, waar je dan doorheen kan gaan op zoek naar stukjes van de tekst van mijn vader. En eigenlijk proberen ze dan ook de nieuwere generaties een beetje in de muziek te trekken. Wat natuurlijk, voor Groningen is het een hele waardevolle schatkist aan mooie poëtische teksten dus. Ja, zijn leeftijdsgenoten van jou ook daarvan op de hoogte? Nou, de promotie van de tentoonstelling is nog niet gestart. Nee, maar ik bedoel van wat jouw vader heeft achtergelaten. Oh zo, jawel. Maar als ik mijn vrienden daar in ieder geval natuurlijk, die weten wie ik ben. Maar ik weet niet of het echt onder. Ja, ik ben natuurlijk 36, dus dat zit nog net. Wij zijn op ook het randje al, misschien. Ja, maar ik denk als je nu naar de 20ers gaat, dan zou dat misschien al wel een beetje vervagen. Ja. Maar je wilde dus een boek over uitbrengen uiteindelijk. Ik zou zeggen, ik begrijp het wel. Je wilde vraagteken oplossen. Maar waarom een boek? Uiteindelijk, waarom dat allemaal vastleggen in het boek? Is dat puur omdat het in opdracht is van het museum, of had je dat überhaupt wel gewild? Nou, het is een beetje. Het gaat een beetje van beide kanten. Kijk, er was een boek altijd. Daar stonden wat kleine anekdotes en wat fotootjes in. En die boekjes die zijn 20 jaar geleden gedrukt, maar die waren op. En toen heeft de Borg mij gevraagd van, wil jij misschien een boek ontwerpen? Ja. En toen dacht ik, maar wat gaan we daar dan in doen? Want alles is al geschreven. Maar ik heb natuurlijk als jongste zoon wel toegang tot soort fotokisten en zo thuis, waar ook heel veel foto's staan die het leven van mijn vader misschien gewoon, voor de mensen die dat interessant vinden en de luisteraars die dat verhaal gewoon waarderen en koesteren, die dan een beetje een inkijk kunnen krijgen in ja, het soort van het hele verhaal van mijn vader. Maar ik kan het niet helemaal gaan vertellen natuurlijk. Ik zal altijd wat... Nou, hoe zeg je dat? Het is niet een poging om de waarheid in een boek te vatten. Dat het één op één een soort levensloop is. Maar een vollediger beeld eigenlijk. Ja, en ik denk dat die foto's zijn ook heel mooi, los daarvan. Het is ook heel nostalgisch. En, heb je ook al mooie anekdotes binnengekregen? Ja. Eén anekdote die ik van een collega kreeg, notabene, die vond ik heel mooi. Die vertelde iets in de trant van zijn oma, volgens mij. En ik heb echt veel gekregen, dus ik moet... Oh, je bent overspoeld. Okay. Ja. Maar je mag er één kiezen. Nou, die vond ik heel mooi. Dat was zijn oma, die was dement. En als dan de muziek van mijn vader opgezet werd... dan vertonen ze weer een soort van teken van... nou ja, dat ze er weer even was. En dan dat zei schijnt, ze aan het einde van, dat we tot muziek dat met je doen. Wat zei ze dan? Ja, van nou mooi, of dat ze het mooi vond. En, dat brengt veel teweeg, dus. Ja. En dat is denk ik ook de reden dat ik zo'n boek een mooi middel vind. Omdat het ook de tand des tijds meestal goed doorstaat. Ik wil gewoon een mooi boek met mooie foto's waar mensen doorheen kunnen bladeren. En ook de generatie die het niet nu van huis uit heeft meegekregen. Mm-hmm. Dat er ook voor hun die mogelijkheid is dat ze daarin bladeren. Ja. En het staat natuurlijk nu ook allemaal op Spotify, de muziek van Ede Staal. Dus dat heeft ook alweer de nieuwe generatie een beetje eraan blootgesteld. Ik hoorde het een volledig antwoord dus op de grote vraagteken eigenlijk wat je met je meedraagt. Dat hoop ik ook echt dat je gaat bieden natuurlijk. Zullen we zijn muziek weer gaan draaien? Lijkt me een goed idee. Ja, we gaan zo het Hoge Land draaien. Een van jouw favorieten. Mm-hmm. Wat trek je daar zo in aan? Nou ja, ik ben natuurlijk zelf ook een Groninger. En ik denk dat om te genieten van het Groninger landschap moet je daar denk ik een tijdje hebben rondgebazuind. En ik ben gewoon echt gek op de strakke lijnen in de horizon. En mooie weidse luchten. En je ziet altijd de dorpjes in de verte. En de kerkpuntjes weet je precies. Oh, dat is dat dorp. Ja, het heeft gewoon iets prachtigs. En het is een acquired taste, zoals ze zeggen. Maar ik ben gek op Groningen. En dit nummer is de trots, zeg maar, die ik daarbij voel. We zijn nu hier in de studio in Hilversum. Maar we gaan nu gewoon onze ogen dicht doen. En we gaan gewoon naar Groningen met jouw vader. Dank je wel. Asje. Het is de lucht achter Oudhoven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster. En de Westvoren langs de diek. Het ben de meuns en de moeren. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoven, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westvoren langs de diek. Het ben de muns, ben de moor, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de muns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen, van waar van Moskert zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is een mooi oom die mij een kouhuis doeknekt in het uit. Ik heb voor het eerst hem overkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt. Ja, we gaan even terug naar Melbourne voor de Australian Open, waar de Nederlanders Stellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp het tegen elkaar opnemen. Marcelle Mensker, ja, ik kan hier dus met een schuin oog naar tv kijken, maar ja, ik kan ze bijna niet uit elkaar houden. Ze zien hetzelfde uit. Nee, Natasja, het is eigenlijk te zot voor woorden. Het is heel moeilijk te zien. Ze hebben dezelfde sponsor. Ze hebben een geel short, witte broek, witte pet, witte sokken, donkerblauwe schoenen, gele sweatbands. Alle twee een dubbelhandige backhand. Het is heel moeilijk te zien op televisie wie is wie. Ja, voor de neutrale kijker zeker. En ook voor mensen die niet zo bekend zijn met tennis. Maar ja, dat is toch een beetje miskleun, vind ik. Ik bedoel, de grote merken doen het ook, hoor. Maar ja, bij de vrouwen zie je nog wel eens, de een heeft een paardenstaart. Maar hier heb je van die korte kapseltjes onder die pet. Dus je ziet helemaal niks. Maar goed, de wedstrijd. Tellen Griekspoor staat nog steeds uitstekend te spelen. De man in vorm. Hij heeft de eerste set gewonnen, 6-4, zei ik al. En hij leidt ook met een vroege break, 3-1 in de tweede set. Nu een klein oponthoud op baan 17. Echt helemaal achteraf, donker, kunstlicht. En het regent weer een klein beetje. Beetje motregen. Nou, het is inmiddels weer droog. De lijnen worden droog geveegd door de ballenkinderen. Dus ze zullen zo weer verder gaan. Maar ja, het is eigenlijk zo'n trieste bedoeling. Twee Nederlanders tegen elkaar. Het enige vrolijke is, eentje gaat er door en we hebben straks een Nederlander in de derde ronde. En zoals het er nu naar uitziet, lijkt dat Tellen Griekspoor te gaan worden. 6-4, 3-1 voor Griekspoor. Heel goed, Marcella Mesker, dankjewel. De Nieuws BV. Ja, 20 jaar geleden werd in de kalksteengroeven in de Sint-Pietersberg vlakbij Maastricht een fossiel gevonden van 66,9 miljoen jaar oud. Pas recent werd er van dit fossiel een CT-scan gemaakt. En wat blijkt? Het gaat om een uitgestorven onbekende vogel, de Janavis finalidens, een dinovogel die nu licht op de vogelevolutie werpt. Hoe doet hij dat? Nou, dat gaat John Jacht ons uitleggen. Hij is conservator paleontologie bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Goedemiddag, John. Ja, goedemiddag. Welkom. Nou, dit fossiel is dus al 20 jaar geleden gevonden. Ja. Waarom is er nu pas een CT-scan? Ja, weet je hoe het af en toe gaat met dit soort dingen? Vogelskeletjes zijn vreselijk fragiel. Ja. Dus heel breekbaar. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. En toen hebben we gezegd, oké, we gaan niet zitten pielen. We wachten tot we de goede CT-scan mogelijkheden hebben. En die hebben we op dit moment nog niet. Dus we zetten dat gewoon even apart. Even onder ons gezet. En nu is technologie ontwikkeld. Ja. Wat hebben jullie uiteindelijk ontdekt? Nou, uiteindelijk is het spul naar Cambridge gegaan in Engeland. Daar hebben ze fantastische faciliteiten. En toen bleek eigenlijk heel snel dat een van de bordjes die los was gekomen uit de wand, hè, want het is gevonden door een privéverzamelaar. En nou, die zaten in twee verschillende doosjes. Want die had hij fijn thuis. Je weet hoe dat gaat, bla bla bla. Heel voorzichtig. Ik weet niet hoe het gaat, maar ik kan me voorstellen dat het heel voorzichtig gebeurt. Heel voorzichtig. Ja. Dus wat dat betreft, nou, we hadden nooit die link gelegd. Maar toen ze de CT-scans aan elkaar aan de passen waren, bleken die twee bij elkaar te horen. En uiteindelijk gaf dat de doorslag om het beest in een grotere groep te plaatsen. En dus te zien hoe de bovenkaak eruit zag. En dat was de gouden greep. Dat was de gouden greep, ja. Want? Want het bleek dat deze primitieve vogel, en ik doe echt tussen aanhalingstekens, moderne karakters had in de bovenkaak. Want alle vogels die nu rondvliegen, behalve de struisvogels en dat soort beesten, die hebben een bewegelijke bovenkaak. En dat heeft deze dus niet? Dat heeft deze wel, niet mogen hebben volgens de evolutietheorie. Aha, en wat betekent dat dan voor onze evolutietheorie? Ja, dat we dus weer opnieuw op zoek moeten gaan naar een nieuwe indeling. Kijk, de indeling die we nu hanteren, die bestaat al bijna 140 jaar. Ja. Daar moeten we vanaf. Dus dit is nu één klein ding wat zaagt aan deze grote pijler. Maar er komen er waarschijnlijk meer. Maar het is leuk gewoon om te zien dat het dus een soort mozaïek is van primitieve karakters en gevorderde karakters, al voordat de meteor is gevallen, 66 miljoen jaar geleden. Dat is juist leuk. Aha. Nou, hebben we het hele tijd over de botten en de kaak en hoe dat er allemaal van binnen uitziet. Hoe zag die vogel eruit van de buitenkant? Ja, kijk, ze zijn uitgestorven. Dus als je dan een link wil leggen qua grootte, is het een van de hele grote meeuwensoorten. Ja. En echt een joekel van een spanwijdte van 1,50 meter. Oh ja. Wow. Dat zijn echt grote beesten. Dat is wel enorm. En als je het qua statuur, dan zit hij rond bij een sterren, zeg maar. Lange snavel. Ja. Met vlijmscherpe tandjes in de boven- en de onderkaken. Vlijmscherpe tandjes, wat zegt dat ons? Ja, een vliegende dino. Ja, en alle vogels zijn dino's, dat weten we dus. Maar ook een vleeseter, denk je? Ja, moet wel, hè. Ja. Het is voor tandjes. Ja, hoe is die vogel dan uiteindelijk uitgestorven? Ja, dat is een selectieprocedure. Kijk, er is een meteoriet gevallen. 75-80% van al het leven op aarde sterft uit. Zo gaat dat. Als je de verkeerde genen hebt of andere voedselwijzen niet kunt... Dan is het game over. Dan is het stop. Ja. Ik noemde net de naam even van deze oervogel... Corrigeer me als ik het helemaal verkeerd uitspreek. Ik heb nog nooit Latijn gehad op school. Janavis finalidens. Finalidens. Ja, ja. Wat betekent dat? Finalidens is gewoon de laatste tand, letterlijk. Ah. Ja, dat is heel simpel. Nou, Janavis is wat meer trucage. Het heeft te maken met de Romeinse god Janus. Die twee koppen heeft in principe. Eentje naar links, eentje naar rechts. En die staat symbool voor alle veranderingen. Ja, dus het eind, het begin, maar alles wat ertussen zit. En dat is de link naar het feit dat dit dus een primitieve vogel is, in principe, maar die al moderne karakters heeft. Ja, dus het eind, het begin en ook nog eens een enorm wat teweeg brengt in de evolutieleer als het gaat om de vogels. Ja. Even naar de plek waar deze vogel is gevonden, hè, deze oervogel. Hoe komt het dat het in zo'n groeven zo goed bewaard blijft? Nou, je moet je voorstellen, Maastricht en omgeving. En dan Sint-Pietersberg heeft natuurlijk een Nederlands deel, maar ook een Belgisch deel. Ja. Dit vogeltje komt uit het Belgische deel. Daar heet het Montagne Saint-Pierre, dus spreken Frans. Je moet je voorstellen, daar ligt niks bovenop. Kijk, wij gaan met Maastricht en de omgeving zitten op de wip van de Ardennen. De Ardennen groeien elk jaar nog een fractie van een millimeter. Dat komt omhoog. Dus daarbovenop heeft niks gelegen. Als je nu bijvoorbeeld in Amsterdam een putje maakt van pak een beet 800 tot 1000 meter diep, dan heb je dezelfde lagen die in Maastricht aan het oppervlak komen. En dan kan je je voorstellen, als daar gewoon 1000 meter steen op je ligt, hoe je dat dan uitziet. Nou, het lijkt me niet echt een mooi plaatje. Dus dat is de reden dus. Ja. Hey, waar kunnen we hem uiteindelijk gaan bewonderen? We hebben nu Natuurhistorisch Museum Maastricht. We hebben een speciale expositie ingericht voor dit vogeltje, maar ook voor de vorige, die 2 jaar geleden hebben beschreven. Zeg maar de gemeenschappelijke voorouder van alle hoenders en alle eenden die we nu hebben. Nou, die zitten samen in de vitrine. Met recente voorbeelden, gewoon qua postuur en proporties. Ja. We hebben een patrijs bijgezet en een grote meeuw. Een hele bubs bij elkaar, En in Maastricht op het Bosquetplein nummer 6. En de expo staat tot 7 mei. Heel goed. John Jacht en alle amateur paleontologen natuurlijk, dankjewel. Je hoorde het net, de mini-expositie Wonder Chicken & Co., want zo heet die, is dus tot 7 mei te bewonderen in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. En dit was alweer het einde van het eerste uur van de Nieuwsbv. We hebben nog een dik half uur over. En die ga ik natuurlijk invullen met onze politieke dieren, Kay en Violet. Tot zo. NPO Radio 1. What are we gonna do now? Where are we gonna go? De vragen bij het nieuws. Wordt de volgende verkiezingsslogan geen gezeik, iedereen rijk? Nee, dat is niet wat ik zeg. Heeft hij een punt? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, oké. Wat is er tot nu toe besproken? Ja, u moet een beetje toelichten waarom u deze vraag stelt. De radio staat aan in de bus. De radio staat aan. NPO 1. Ja. Ja, hartstikke leuk om het te volgen via de radio. Laat ik dan maar gewoon de mensen die daar dichtbij zitten volgen, want die komen steeds met de nieuwtjes. De vragen, je moet zien, je moet horen wat er gebeurt, dan kan je erover oordelen. En de antwoorden. En als zij vragen aan ons hebben, dan beantwoorden we die. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Djoser, reizen met oog voor de wereld. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en ik zei het net al, hè. Zometeen blik ik vooruit op het nieuwe politieke jaar. En dat doe ik natuurlijk met Kean van Jolen. De politici zijn terug van reces. Er heeft al één fractievoorzitter plaatsgemaakt. Wat gaat er nog meer volgen? Je hoort het straks. Maar eerst, er is meer bekend over de regeling voor blokverwarming. Dat en meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Het kabinet heeft een inschatting gegeven van de bedragen die huishoudens met de blokverwarming en blokelektriciteit dit jaar krijgen als tegemoetkoming voor hun energiekosten. Het gaat om voorlopige bedragen, de definitieve cijfers komen later. Contact met verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, Lars, waarom kwam die toch wel lang verwachte regeling voor blokverwarming niet tegelijk met het prijsplafond voor energie dat het kabinet vorig jaar invoerde? Nou, simpelweg omdat het kabinet vergeten was dat er ook mensen zijn met blokverwarming die wellicht inderdaad hulp nodig zouden hebben bij het betalen van de energierekening. Het prijsplafond, zoals ze dat hebben aangekondigd met Prinsjesdag, dat wordt gedaan via de energieleverancier op het verbruik. En dus helpt het vooral mensen met een eigen aansluiting. Maar sommige flats en seniorenwoningen of studentenhuizen, die hebben niet allemaal een eigen aansluiting. Die hebben een centrale cv en die betalen daar allemaal in. Nou, daar had de overheid even geen antwoord op. En dus moet er met stoom en kokend water een regeling worden bedacht. Niet alleen een manier om ook dat prijsplafond op de een of andere manier ten gunste te laten komen voor die mensen die te maken hebben met blokverwarming of blokelektriciteit, maar ook die €190 die alle mensen met een energieaansluiting hebben gehad in november en december. Daarvoor kwamen die mensen met blokverwarming niet in aanmerking. En ook daar moest een oplossing voor worden bedacht. En die oplossing die lijken ze nu te hebben gevonden. Ja, want waar kunnen deze mensen dan op gaan rekenen? Nou ja, voorlopig zegt de overheid dat ze in het eerste half jaar rekening moeten houden met €800 voor de blokverwarming en €300 om nabij voor elektriciteit. Maar dat geldt dan wel voor mensen die een eigen voordeur hebben, zullen we maar zeggen. Als je geen eigen voordeur hebt, bijvoorbeeld in studentenhuizen, dan krijg je €330... voor verwarming en ongeveer €150 voor elektriciteit. Precieze bedragen, hoe specifiek ze ook in het persbericht zijn, daar willen ze nog niet aan committeren. Dan zeggen ze volgende maand in februari, dan pas weten we wat het exact zal worden. Alleen zeggen ze, ja, we begrijpen dat om de voorschotten te kunnen berekenen, dat energiebedrijven nu al moeten weten wat ongeveer het geld wordt dat we willen geven. En dus maken ze dit alvast bekend. Ja, dus mensen weten nog steeds niet precies waar ze helemaal aan toe zijn dan. Nee, dat horen ze pas volgende week en dat dan voor het eerste half jaar. Maar het prijsplafond, zoals dat voor mensen geldt met die gewoon een energieaansluiting hebben, die geldt voor een heel jaar. Ja. Dus het tweede half jaar moet ook nog een oplossing voor worden bedacht. Ze hebben in ieder geval wel gezegd, daar zetten we alvast een minimum op. Dat ligt zo voor mensen met een eigen voordeur rond de €275 voor verwarming en €180 energie. En voor mensen zonder, dus studentenhuizen, noem maar op, die krijgen ongeveer €120 en €75. Maar zeggen ze, als de prijzen stijgen in de loop van het jaar, dan kunnen we daar nog wel iets bovenop doen. Maar minder dan dat zal het in ieder geval niet worden. Dus ze weten ongeveer waar ze aan toe zullen zijn het komend jaar. Als je een eigen voordeur hebt, kun je min of meer rekenen op €1600 in tegemoetkoming voor energie komend jaar. Lars Geerts, dankjewel. Voor het eerst vraagt een energiebedrijf lagere tarieven dan die van het prijsplafond. Klanten van Budget Energie gaan €1,39 per kuub gas en 39 cent per kilowattuur betalen. Het prijsplafond ligt op €1,45 en 40 cent. Het bedrijf doet dat omdat de Europese gasprijs maar blijft dalen. Budget Energie past de prijzen elke maand aan. De andere maatschappijen doen dat iedere 3 maanden. De verwachting is dan ook dat zij de tarieven zullen verlagen. Oekraïne zegt rekening te houden met alle mogelijke scenario's als het gaat om de toedracht van de helikoptercrash vanmorgen bij Kiev. De helikopter stortte neer bij een kleuterschool. Zeker 15 mensen kwamen om het leven, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken, een staatssecretaris en 3 kinderen. Ook raakten 25 mensen gewond, onder wie 10 kinderen. In het Europees Parlement is stilgestaan bij de helikoptercrash. De voorzitter van het parlement sprak haar medeleven uit. ProRail en de gemeente Rheden willen een onbewaakte spoorwegovergang in die gemeente zo snel mogelijk sluiten. Er ontstaan geregeld gevaarlijke situaties. Zo werd maandag nog een fietsende jongen bijna aangereden door een trein toen zijn remmen niet werkten. De Filipijnse journalist en winnaar van de Nobelprijs, Maria Ressa, is vrijgesproken van belastingontduiking vanwege gebrek aan bewijs. Ressa noemde de beschuldiging politiek gemotiveerd. Met haar nieuwssite volgt ze de regering in de Filipijnen kritisch. Olympique Lyon moet van voetbalbond FIFA oudspeelster Sarah Björk Gunnarsdottir alsnog €82.000 aan achterstallig salaris betalen. Lyon besloot haar niet meer te betalen toen ze zwanger werd, tot ze weer zou kunnen spelen. Het NOS-journaal. Het RIVM wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar microplastics. Volgens het instituut is er nu te weinig bekend over hoe schadelijk de kleine plastic deeltjes precies zijn voor het milieu. Theo Traas is onderzoeker bij het RIVM. Meneer Traas, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nog even voor de duidelijkheid, wat zijn microplastics precies? Microplastics, dat zijn kleine plastic deeltjes. En daar houden we een grens aan van 5 mm, dus kleiner dan 5 mm. En ook nog veel kleiner dan 5 mm, omdat het uiteen kan vallen in nog kleinere stukjes dan dat. Ja, en hoe komen die plastics dan in het milieu terecht? Die microplastics die worden soms toegevoegd aan producten. Bijvoorbeeld aan cosmetica als onderdeel van scrubs. Dus dan zijn die plastic deeltjes het ruwe wat je voelt. Maar het ontstaat ook omdat andere plastics uit elkaar vallen in steeds kleinere stukjes. Gewoon bijvoorbeeld uit plastic zwerfafval. Maar ook slijtage, bijvoorbeeld banden. Slijtage zorgt voor kleine plastic deeltjes. Gewoon door het rijden op de weg. Maar ook synthetisch textiel geeft deeltjes af. En bijvoorbeeld ook verf, wat natuurlijk ook wat ook overal aanwezig is. En leidt tot door slijtage of afbraak tot kleinere deeltjes. En jullie willen dus dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Wat moet er dan nog onderzocht worden? Nou, ik denk dat op dit moment wordt er steeds meer bekend dat je die kleine plastic deeltjes aantreft in organismen. Dus in planten, in dieren, maar ook in de mens. En wat we nu nog niet zo goed weten is hoe schadelijk het exact is. En ook niet hoe erg het gaat worden. Omdat er natuurlijk ongelooflijk veel plastic in het milieu is gekomen de laatste tijd. En we dus zien dat er steeds meer kleine deeltjes gevormd worden uit al dat plastic wat al in het milieu aanwezig is. Ja, nu willen dus dat gaan onderzoeken. Hoe gaat dat onderzoek er dan uitzien? Nou, we hebben gesproken met een aantal experts in Nederland. En het idee is eigenlijk wat we ophaalden uit die gesprekken en waar mensen zich over hebben gebogen. Dat eigenlijk op alle vlakken we meer grip moeten krijgen op de vorming van die plastic deeltjes. Dus waar komt het nou eigenlijk vandaan en hoeveel komt er dan vrij door slijtage? En waar blijft het dan? Het kan zich verspreiden door water en door de lucht. En dan komt het uiteindelijk ook in de oceanen terecht. Daar meet je het ook overal. Maar we weten nog niet zo goed of we die trend ook kunnen ombuigen. Dat er ook weer minder plastics kunnen komen. En we moeten dan ook beter in staat zijn om de risico's van die plastics voor het milieu en voor de dieren en planten daarin te schatten. Ja, en dat gaan jullie dus nu onderzoeken. Theo Traas van het RIVM, dank u wel. Dan door naar tennis, want op de Australian Open staat 2 Nederlandse tennissers tegenover elkaar in de tweede ronde. Tanon Griekspoor tegen Botik van de Zandschulp. Marcel Mesker, we zagen net weer regendruppels. Yes. En het spel werd stilgelegd, maar zo te horen wordt er weer gespeeld. Hoe is het nu? Ja, dat was maar 5 minuutjes. Baan snel gedroogd, vooral de lijntjes. Die zijn dan meestal glas. Het is nog steeds het voordeel voor Griekspoor. 6-4 en 4-3 voor hem. Hij leidt ook in de tweede set met een break. Hij brak Van de Zandschulp in de openingsgame van deze set. Maar ik moet zeggen, Van de Zandschulp probeert wel aan te dringen. Hij heeft deze set 3 breakpoints gehad, nog niet 1 benut. Maar komt in ieder geval dichterbij dan in de eerste set. Het is wel duidelijk dat Griekspoor lekker in zijn vel zit, veel zelfvertrouwen heeft. En ja, die breuk met coach Raymond Sluiter eind vorig jaar, die heeft hem kennelijk wel goed gedaan. In ieder geval zware last van zijn schouder genomen. Moeilijke beslissing altijd, zoiets. En ja, sindsdien heeft hij nog geen wedstrijd verloren. Hij heeft het toernooi in India in Pune gewonnen. Hij heeft hier de eerste ronde zelfs geen breakpoint tegen gehad. 3 setjes gewonnen. En nu tegen Botik van de Zandschulp staat hij heel solide te spelen. Zojuist 15-40 op zijn service. Maar dan ja, heeft hij toch een beetje geluk, netballetje. Maar ja, het geluk is altijd aan de zijde die het, van degene die het afdwingt. Hè. Dus Griekspoor maakt een iets meer zekere indruk dan Van de Zandschulp. Hier het voordeel voor Tellen Griekspoor. Kijken of die hier naar 5-3 kan komen. Dat net niet, het wordt juice. Maar in ieder geval, hij leidt in deze best of 5. Griekspoor 6-4 en 4-3 tegen Van de Zandschulp. Marcelle Mesker, dankjewel. Het weer. Het is droog en vrij zonnig met een stevige zuidwestenwind. Het is vanmiddag zo'n 4 graden. Later meer bewolking en ook een winterse bui met plaatselijk sneeuw of natte sneeuw. Komende nacht lichte vorst, morgen afwisselend zon en winterse buien en dan een graad of 5. Even kijken wat er allemaal op de weg gebeurt. Dennis Mooij. Er staan nu 2 files en ze leveren ieder voor zich 5 minuten vertraging op. De A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maarn en knooppunt Hooipolder 3 kilometer. En de A67 Eindhoven-Venlo tussen knooppunt Leendeheide en Zomeren 6 kilometer. NPO Radio 1. BNN Vara. De nieuwsbv. Ja, het reces zit erop. Het is weer tijd om onze politieke dieren wakker te maken. OO Den Haag. Want vanaf gisteren is Politiek Den Haag weer ontwaakt na een winterslaap die kort voor het einde werd verstoord door ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. De beste man stapt na 10 jaar uit de politiek. Hoe nu verder? Over dat en meer ga ik praten met onze politiek duider van BNNVARA, Peter K. En Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. Welkom, heren. Goedemiddag. Ja. Of moet ik zeggen goedemorgen? Want hebben jullie een goede winterslaap gehad? Nou, ik werd ruw wakker geschud door Gert-Jan Segers op vrijdag. Maar tot die tijd was het lekker rustig. Ja. Was dat ook een geheim voor jou? Ja, nou, in zoverre dat een vriend me appte. Er gaat een politiek leider eind deze week opstappen. Dit was iemand die dat dus wist. Ja. Ik zei, en hij zei, raad maar wie. Dus ik raadde. Ik dacht, nou, misschien Wopke Hoekstra, die zegt dat buitenland heb ik het zo druk mee. Dat die CDA, dat interesseert me toch niet zoveel. Ik stop ermee. Mm-hmm. Of Thierry Baudet, die net een boek heeft geschreven, de Gideonsbende. Ik dacht van nou, dat is een voorzetje dat hij zelf stopt en het overdraagt aan Gideon van Meijer. Oh, zo. Maar ik dacht niet aan Segers. Weet je, nee. Ik had toch met hem staan praten uitgegaan vlak voor kerst. Ja, ik vrijdag nog. Ik had ook niet het idee dat hij zou gaan opstappen. Samen die ach ja, daar valt alles van alles over te zeggen. Maar nee, ik kreeg ook niet de indruk dat hij op zou stappen. Ik dacht niet meteen aan hem. Ik dacht, hij zit nog veel te veel. Er is nog veel te veel te doen op dit moment in die coalitie. En hij is de juiste ervaren kracht daar. Ja. Die kunnen ze helemaal niet missen daar. Wat vind jij, Francisco, goed moment? Gert-Jan Segers opstap? Ja, denk ik. Nou ja, er zijn natuurlijk, of je kunt je afvragen of er goede momenten zijn, maar het leek me wel eigenlijk een vrij vlekkeloze overgang naar een nieuwe leider. Ik vond het wel vroeg voor de provinciale statenverkiezingen. Maar kennelijk zijn ze zo overtuigd van zichzelf dat geen probleem wordt gezien. Het was wel, om nog even op Peter, ik heb toch volgens mij, Peter, misschien vergis ik me, jij bent natuurlijk gewoon echt een kenner van de parlementaire geschiedenis, maar ik heb nog nooit zo'n rustig kerstreces meegemaakt als dit. Ja, die indruk had ik ook. Ja, dat is, meestal is er namelijk herrie. Er is altijd kerstreces. Ja, er is iets. Vlak voor doodvermoeid, vlak voor kerst gaan ze erg heibel over krijgen. Ja. En 2 jaar geleden moest toen de asielkwestie worden opgelost met er nog een laatste generaal pardon. Mm-hmm. En dat liep in die tijd. Het was een enorme rumoer en het kabinet viel er bijna over. En nu was alles Heel dus in die zin was het ook een goede moment. Want er was eigenlijk helemaal niks. Het was ook meteen heel groot nieuws, hè? Dat viel me op. Want eindelijk gebeurde er iets wat. Dus nou ja, het was eigenlijk wel alsof er een nieuwe premier op stond, die Mirjam Bikker. Nou ja, kijk wie we hier hebben. Maar misschien was het wel zo rustig dat Gert-Jan Segers zo de tijd heeft gehad om te reflecteren natuurlijk. Ik denk dat hij hier al wat langer aan werkt. Ja, ik begreep dat hij dus voor de zomer eigenlijk dus had aangegeven van dat hij klaar was. En dat hij ook best wel had willen opstappen toen. Uh-huh. Maar dat er zoveel speelde met asiel en stikstof. Uh-huh. Dat hij vond dat het toen niet kon. Dus, en dat hij in oktober echt ook aan zijn partijgenoot heeft duidelijk gemaakt, ik ga echt opstappen. En dat ze dat moment hebben gekozen begin januari en niet vlak voor kerst. Want dan kon ze gewoon paf, een kickstart maken, zoals ze dat noemen. Oh, nou ja, dat is dus ook zo. Dat is gebeurd. Ja, dat was het eerste grote nieuws. Wat denk jij dat de coalitie ervan vindt, Francisco? Nou, ik denk dat Rutte, als ik de leider van de coalitie zo mag noemen, of aanvoerder, moet je het dan tegenwoordig zeggen. Nee, dat is Mirjam Bikker is aanvoerder. Maar is die, dat het wel geruststellend is, omdat de kans dat de ChristenUnie nu gaat muiten wel wat kleiner is, denk ik. Dan nou, als ik die interviews hoorde, dan was ze heel erg zo van, nou, dat asiel, dat moet wel gaan op onze manier. Maar dat is praten. Maar zij kan zich denk ik niet, nou ja, met ze het gewicht van zekers. Dat weten we natuurlijk nooit, maar ik denk niet van, ik treed aan als nieuwe leider, weet je wat, ik ga het kabinet laten vallen. Dat zou ik niet zo snel je zijn. Je verwacht geen impact. Maar over die opvolger, Mirjam Bikker, we zien er inderdaad overal voorbij komen. We hoorden er ook bij Sven op 1. En we zagen nieuwe persfoto's. En daar viel jou iets op, hè, Peter? Wat is er aan de hand? Nou, het is heel erg mooi bij de ChristenUnie. Hebben ze een oud persvoorlichter, voorheen de spindokter van de ChristenUnie, Jonathan van der Geer. Uh-huh. En Jonathan zat heel scherp op de kleding van de fractieleider. Dat begon al bij Rauwvoet, want toen liep hij er rond. Toen zei hij tegen Rauwvoet, volgens mij moet je een andere stropdas om voor het debat. En Rauwvoet zei, ik heb dat nog nooit van iemand gehoord, maar ik ga het doen. Nou, daarna kwam Arie Slob. Heeft hij daar nog wat aanlopen duwen en trekken, zodat hij fatsoenlijke pakken aan had. Want kijk, die pakken die die heren kopen, die komen uit de Revo-winkel, zeg maar. Hmm. Je kent het wel, dan ga je naar de kerk. Een beetje groot beetje, ook. Ja, te groot. Ja. En een beetje zo slonzy. Model zo. 1978, wat tegenwoordig wel weer modern is. Nou, en Jonathan, die had daar scherp oog voor. Dus die heeft ook Slob in een normaal pak gekregen. En Gert-Jan Segers ook enorm onder handen genomen. En met Carole Schouten, die ook een soort transformatie maakte van zo'n keurig gereformeerd meisje. Ja. Naar een heerlijke leren jurk zelfs. Prachtig, ja. Dus, ja. Prachtig. Vrouw geworden, toch? Begrijp je dat? Jonathan ging met haar winkel altijd. En dat heeft hij ook, ik heb het even nagegaan, maar die is ook met Mirjam Bikker al wezen winkelen. En? Wat is het wat? Nou ja, je zag al de kledingstijl veranderen, de haar langer. Nou, dus ja, dat en het is niet onbelangrijk, hè. Imago, als je als ChristenUnie ook stemmen wil halen van buiten je eigen groepering, dat willen ze wel. Bij het CDA wat stemmen weghalen en bij andere partijen. Ja, dan moet je toch ook meegaan met je tijd. Nou, maar dat is toch een zorgelijke ontwikkeling. Want nu jij dit zo uitlegt. Hallo, Diederik Samson heeft het ook gedaan. Dus ja, voor je links gaat zitten muiten. Nee. Je eigen partij heeft het ook gedaan. Peter, nou, ik had gehoopt dat je na je lange winterslaap eindelijk een beetje van je af was. Van je, kom maar. Ja, van je reflexen, van je Pavlov-reflexen. Ik ging helemaal niks zeggen over Diederik Samson. Maar ik wil wel wat zeggen dat je voor het eerst mijn inzicht, ik word gelijk afgestraft natuurlijk. Je geeft me enige inzicht. Ik kijk altijd wel eens naar die foto's van die politici. En waarom zien die er allemaal hetzelfde uit? He, dus vooral bij lijsttrekkersdebatten valt het qua kleding bedoel je? Ja, al die blauwe pakken, al die bruine schoenen. Ja. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Het zijn allemaal toch makelaars eigenlijk. Nou, waarom en dat dan? Komt dus door wat Peter nu zegt. Er zijn dus mensen bezig om jou te vertellen hoe je eruit moet zien. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk heel weinig eigenheid hebt. Hè. Er is dus niemand die zegt, fuck it, ik doe dit gewoon zo. Er komen af en toe hele bijzondere schoenen voorbij. Nou, je weet over wie ik het heb. Ja, oké. Okay. Laten we het daar niet over hebben. Maar goed. Nee, maar nou, laat ik het zo zeggen. In die zin zou je dus kunnen zeggen dat Hugo de Jong inderdaad een buitenbeentje was. Die deed nog in ieder geval waar hij zelf zin in had. Of dat verstandig was, wil ik het over dan. Maar die deed nog. Dat vond ik eigenlijk een van de aardige dingen aan hem. Ook met al die rare dingen die hij doet. Mm-hmm. Het is wel iemand die zichzelf op de een of andere manier is. En dat mis ik toch vaak bij andere politici. Oké. Laten we het even over de inhoud gaan hebben. Even los van het uiterlijk. Gisteren was de eerste dag dus van Bikker. Ze zat al eventjes bij Sven op 1, waar ze het had over het belang van samenwerken. Nou bent u een nieuwe leider. Ik geloof dat u zichzelf aanvoerder noemt en geen leider, toch? Ja, eerlijk gezegd voel ik me daar iets mee meer bij thuis. Omdat, kijk, bijna elke overwinning, waar dan ook, of wat je ook goed doet, dat doe je bijna nooit alleen. Nee. En dat aanvoerder, dat laat net iets meer zien van, ik speel met een team. Ja. Ik hoop dat totaalvoetbal wordt, of tiki-taki, maar in ieder geval wel met elkaar. Ja, nou, lekker. Francisco, jij als voetbalkenner in hart en nieren, wordt het totaalvoetbal? Worden aanvallers straks verdedigers en verdedigers aanvallers? Nou ja, zij zegt dit omdat net hiervoor, voordat ze dit zegt, heeft ze een heel verhaal gehouden dat ze tegen het individualisme is. Dus Dus ze is eigenlijk voor de groep. Ze staat voor de groep en ze vindt dat er veel meer samengewerkt mag worden. En dan kan je natuurlijk niet zeggen, ja, ik ben de leider, ik sta hier, ik ga het in mijn eentje doen. Dus in die zin is dit een heel keurig politiek antwoord. En voor de rest, hoe dat... denk ik dat zij, ja, zij is de aanvoerder, de leider. Daar kan je, kijk, je kan niet zeggen, weet je wat, ik ga op nummer 1 staan, maar ik ben geen leider. Dat werkt niet zo. Nee, oké, maar totaalvoetbal betekent ook dat iedereen dat van alle markten thuis moet zijn, toch? Ik weet maar één ding van voetbal, en dat is dat Feyenoord op nummer 1 staat, zoals dat hoort. En voor de rest weet ik helemaal niets van Feyenoord. Van voetbal. Dat is toch zo? Je moet van alle markten thuis zijn bij dat totaalvoetbal. Je moet in ieder geval overal klaarstaan. Totaalvoetbal moet je ook kunnen verdedigen. Ja, continu in beweging zijn. Dat is best lastig bij zo'n fractie, want die mensen zijn al overwerkt als ze de stikstof agenda alleen al moeten bijhouden. Nou, Mirjam Bikker gaat zich er nu vol instorten, terwijl ze thuis een druk gezin heeft. En als ik het zo hoor praten, word ik nog niet thuis een druk gezin. Wat is dat nou weer voor seksistische opmerking, Peter? Hoezo maakt het uit als ze thuis een druk gezin heeft? Dat zeg je toch ook niet over andere politici? Nou ja, dat, voor Zegers is dat overigens een reden ook om er nu mee te stoppen. Okay. Omdat hij vindt dat het te veel een wisselig is gesproken op zijn gezin. Dus ik ga seksistisch was ik nou ook weer niet. Aha, maar druk, maar, dus druk agenda. En dan ook nog eens totaalvoetbal gaan spelen. Dat en dat knap. Eisen ook van je team. Maar als ik er zo hoor praten, dan mis ik toch Zegers wel een beetje. Ik voel me toch ook een beetje bekocht dat hij zomaar vertrekt. Want ik vind dat hij er tekort is geweest. Hij zegt 7 jaar. Hij doet alles in etappes van 7 jaar. Ja. Maar heel Zegers, bijbels, hè? Heel Zegers bijbels. Vond ik een mooie politicus. En ook iemand met wie je... Weet Peter weer niet. Met wie je buiten die de hype van de dag... Ja. ook nog wel eens een mooi reflectief gesprek kon voeren. Vind ik eigenlijk wel een geinig opmerking van jou, Francisco. Want als het over de Bijbel... Francisco, jij zei 7 jaar is heel bijbels. Heel bijbels. Ja, maar er komt dan ook 7 jaar van ellende vaak volgt daarop. Nou, die gaan we misschien nu tegemoet al. Maar dat is wel... Nou, kijk, wat ik interessant vind is... Kijk, die Zegers, ik vond dat een goede politicus. Die deed, maar dit ging de partij niet groter maken. En ja, er is een christelijke partij. Er is eigenlijk geen christelijke... De ChristenUnie is eigenlijk de grootste christelijke partij. Het CDA doet niet echt meer mee, sinds dat geleid wordt door McKinsey. En er is een groot potentieel. Nou zou je kunnen zeggen, zij spreekt de burgerlijke... Ja, de burgerlijke mensen aan, heeft ze daar gelijk in. Wat ze misschien moeite heeft, is het grootste geloofsdeel in Nederland... de grootste religieuze groep, heeft geen politieke partij. Dat zijn de katholieken. Mm-hmm. Nou, die gaan ook niet zo snel op de ChristenUnie schrijven. Maar kan zij die bijvoorbeeld overhalen? Want ze is heel erg van dat barmhartige. Nou, dat spreekt heel veel mensen aan. Is zij meer in staat dan Zegers om een nieuwe groep aan te spreken? Nou ja, ik denk dat ze vooral potentieel hadden met Zegers ook. Maar als ze dat christen eraf hadden gehaald. Dus als ze gewoon de Unie. Nou, dan is Zegers een mooie betrouwbare kerel met rare standpunten over euthanasie en abortus. Nou, als ze die nou zouden loslaten, en dan heb je, hou je een mooie politicus over. Ik heb het hem ook wel eens aangeraden. En? Ja, jij geeft advies? Ja, dan zeg ik, als je dat nou doet, nou, dan ken ik wel mensen die op jouw partij zouden willen stemmen. Maar noem hem dan de Unie. Ja, maar dat zijn ze net zoals die kledingadviezen, Peter. Dan zijn ze als alle andere mensen. Kijk, het aardige van de ChristenUnie is dat je zou kunnen zeggen... dat is een hele redelijke partij. Daar gaat iedereen mee, behalve op religieuze punten. Oké, goed. Jongens, ik neem jullie heel even mee naar Melbourne. Want daar is Australian Open gaan en Marcelle Mesker is daar ook. Hoe staat het? Ja, 2-0 voor Tellen Griekspoor. Toch wel verrassend. Ja, misschien. Hij is natuurlijk wel de man in vorm van de zandschop over het algemeen. Tot nu toe in zijn carrière iets beter geweest. Maar Griekspoor erg sterk, solide, serveert uitstekend. 2x6-4 op een scorebord tegen Botik van de Zandschop... die nog niet echt zijn beste tennis heeft laten zien. Zat er wel een beetje aan te komen. Want Griekspoor kan lekker met dat zelfvertrouwen van die winst in India spelen. En het is natuurlijk ook een historisch duel. Twee Nederlanders. Dat is 22 jaar geleden. 2001 was het Jan Siemering tegen Cenk Schalke. Eerste ronde Australian Open. Siemering won dat toen in 5 sets. Ja, en nu dus daar een beetje verlaten stadionnetje. Baan 17, kunstlicht... Koud, 15 graden. Het is 20 graden kouder dan gisteren. Toen de temperaturen opliepen tegen de 40 graden. Het is regenachtig geweest. Het is een moeilijke wedstrijd om je daar mentaal op voor te bereiden. En het lijkt dat Griekspoor daar toch het beste mee omgaat. Van de Zandschop zal nog 3 sets achter elkaar moeten winnen. Wil hij de derde ronde bereiken. Maar voorlopig is het toch Griekspoor die de beste papier heeft. 6-4, 6-4 voor Tellen Griekspoor. Dankjewel, Marcella Mesker. Dan gaan we weer even terug hier naar de studio. Volgens mij wordt het een 5-setter. Ja, jij denkt dat het een 5-setter gaat worden? Oké. Nou goed, dat wat betreft tennis. Even iets anders. Soumaya Sala die stortte afgelopen weekend haar hart uit in het AD. Weten we trouwens nog wat de zaak ook alweer was? Ze werd jaren geleden veroordeeld voor deelname aan een terreurorganisatie. De Hofstadgroep, hier bekend. Maakte schoon schip, was bezig aan opmars als radicaliseringsexpert binnen de VVD... tot ze een jaar geleden haar functie moest neerleggen nadat Geert Wilders haar aanwezigheid in de Tweede Kamer ter discussie stelde. In een stuk in het AD, nou, daar krijgt de VVD er flink van langs, hè? Zo, ik heb het twee keer zitten lezen. Dat ik ook wel, inmiddels. Een beetje smullen. Ja. Ergens, ja, sorry. Dat vloog gewoon mijn mond uit. Wat vloog je mond uit? Nou, ik vond dat wel een beetje smullen, dat verhaal ergens. Nou, ik vind het dan vooral interessant om te kijken hoe dan het spel wordt gespeeld achter de schermen. Dat wordt dan onthuld doordat zij appjes toont waarin ze wordt benaderd door de spindokter van de VVD. En waaruit ook blijkt dat het moment van afstand nemen, wat een beetje zo knullig leek, Sophie Hermans, die een beetje knullig antwoord leek te geven, dat heel erg was voorbereid, zoals het wel vaker gaat in de politiek, waarbij dus toneelspel van zo'n fractieleider heel belangrijk is in een interview. Om het zo klein mogelijk te maken. Ja, we zitten ermee ons maag. We zitten er nog over na te denken hoe we verder mee om moeten gaan, zei ze toen bij een interview bij WNL, ochtends op zondag. Ja. En dat bleek dus volledig voorbereid. En eigenlijk de eerste stap om afscheid te nemen van haar als verantwoordelijk persoon voor het terrorisme. Volkomen ten onrechte, zeg jij, Francisco. Is dit een dolk in de rug? Nou ja, dit is gewoon, dit laat zien hoe zeer de VVD wordt geleid door Wilders. Die is heel erg in staat om hem te sturen. En die wordt daarbij geholpen door zijn Twittervolk, zeg maar. Mm. En ja, die is in staat om die partij onder druk te zetten. Kijk, ik ben niet zo'n fan van Bolkestein, maar dat is natuurlijk wel echt een liberaal van de traditionele zin op dit soort gebied. Die vindt dat mensen een tweede kans moeten krijgen. Die moet je zelf kunnen ontwikkelen. Die ziet hier iemand die slim is, die serieus bezig is. Die wordt aan de kant gegooid. En die wordt van over de bus gegooid, omdat ze bang zijn voor Wilders. Aha. En geen enkele andere reden. Kunnen we zeggen dat zij nu via dat AD-artikel een dolksteek terug heeft gegeven? Ja, ze geeft een goede tik terug. En ik ben het in dit geval volledig met jou eens. Maar gelukkig zag ik er onlangs nog rondlopen bij het Kamergebouw. Oh goed, ik wil jullie bedanken. Ze is er nog steeds. Peter Kay, politiek redacteur en duider voor BNNVARA. Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. Dank jullie wel. Dit was de Nieuwsbv alweer voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 12 uur. Dezelfde zender, dezelfde tijdstippen dus. BNNVARA. De Rabo ZZP-rekening voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Wij zijn Kosen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op kosen.nl/de-toekomst-is-plant. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren?